بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى: المثال الثالث عشر، قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. عندليا كتاج الشيخ العثيمين رحمه الله شبهات ولززتاج أهل التعطيل إليك واسم مشي حجة أهل السنة والجماعة katika kuthibitisha kwao baadhi ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, na kama wanavyoona ahlu ta'til au tahrif kuwa ahlu sunna katika baadhi ya nusus wamekiuka yale ambayo wamezoeleka kuyaitakidi katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa shubuhat ambazo zitumia ahlu ta'til katika madai yao ya kuwa wamewasimamishia hujja ahlu sunnati wal jamaa, na shubuhat huwa ni dalili, lakini wakazitumia katika kumchanganya yule anayeitakidi itikadi sahihi, wakamtikisa katika itikadi yake. Qauluhu ta'ala: awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama. Wa shubhatul muharrifa huna anna zahira qawlillahi subhanahu wa ta'ala mimma amilat aydina an'ama أن الله تعالى خلق سائر الأنعام الإبل والبقر والغنم بيده. كتزامه آية ظاهر ياك ونفدائك هو مما عملت أيدينا أنعاما، هو الله سبحانه وتعالى أمي وومبها ونعما نغمية نومب مبوزي كندو كومي كونو ياكي. Kisha wakasema: wa antum ya ahli sunna qultum inna al-ma'na anna Allah ta'ala khalaqa hadhihi al-an'am wa annaha min jumlati ma 'amilahu Allah ta'ala wa sana'ahu lana la anna al-an'ama makhluqatan bi yadillah. Na nyinyi ahli sunna masema kwa maana yake hii aya ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba wanyama, ni katika jumla ya vile alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala na kutuumbia sisi, sio kuwa hao wanyama amewaumba kwa mikono yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha wakasema: fahadha wa hadha sarfun lil ayati an zahiriha. Na kwa tafsiri yenu hii mmeiondoa ile aya katika maana yake ambayo iko dhahir. Falima tunkiruna alina dhalika, mbona basi nyinyi mwatukataza sisi kufanya hivyo na nyinyi mfanya? Na tafsiri ahli sunna ya hii aya bila shaka ni katika dhahiri ya hii aya vile vile ilivyo, bali ndiyo tafsiri inaolingana na dhahiri ya hii aya. Tizama maneno au majawabu atakayotoa Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah. Qala rahimahullah: wal jawab an yuqalu wa an yuqal ma huwa dhahiru hadhihi al-aya wa haqiqatuha, ni nini dhahiri ya hii aya na uhakika wake. حتى يقال إنها صرفت عنهم، mpaka mtu aseme kuwa imeondolewa katika dhahiri yake, mwanzo ni lazima tujue dhahiri yake ni nini. Hal yuqalu, je, mtu aweza kusema kuwa inna dhahiraha anna Allah ta'ala khalaqa al-an'ama biyadi kama khalaqa Adama biyadi? Je, tuweza kusema kuwa dhahiri yake hii aya ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba wanyama hawa kwa mikono yake kama alivyomuumba Adam kwa mikono yake? Au yuqal, au tuseme kuwa inna dhahiraha anna Allah ta'ala khalaqa al-an'am kama khalaqa ghayraha, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba hawa wanyama kama alivyowaumba wengineo. Lam yakhluqaha biyadihi, kuwa hakuwaumba hawa wanyama kwa mikono yake. Walakin idhafatan au idhafat al-amal ila al-yadi, lakini akanasibisha ile kazi ya kuwaumba kwa mikono yake. Walmuradu sahibuha, lakini anayekusudiwa ni yule aliyetenda ile kazi, wala sio ile mikono kufanya ile kazi. Qala ma'rufun fi al-lughati al-arabiyya allati nazala biha al-Qur'an, lakin idhafat al-amal ila al-yadi walmuradu sahibuha ma'rufun fi al-lughati al-arabiyya allati nazala biha al-Qur'an. Ili jambo la kuegemeza kazi kwa mikono, lakini iwe makusudio ni yule aliyefanya ile kazi, ni jambo ambalo lajulikana katika lugha ya Kiarabu ambayo imeteremka nayo hii Qur'an. Tizama, mtu akipatikana na matatizo kwa jambo ambalo yeye mwenyewe amelisababisha, hata katika Kiswahili wasema huo ni mwiba kwa kujichoma, sio? Umejichoma mwenyewe kwa mikono yako. Lakini chaweza kuwa kile kitendo kikufanywa na mikono, ni yule mtu lakini aliyefanya nini? Aliyekifanya. Hata katika lugha ya Kiswahili. Unafahamu? Hicho kilichokupata ni kutoka na kile ulichochuma na mikono yako mwenyewe. Tukisema hivyo itakuwa kile kitendo cha kufanya kifaya na mikono, kama iwafua. Ah. Tamaanisha nini? Ni yeye aliyefanya kile kitendo. Sasa kama ankifanya kwa miguu, ankifanya kwa kutembea, ankifanya kwa kutambaa, itategemea vile alivyokifanya kile kitendo. Mmenifahamu sio? Ndio makusudio ya maneno ya nani? Ya Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi. Amma al-qawl al-awwal falaysa huwa dhahir al-lafz liwajhain. Ile kauli ya kwanza, kauli yenyewe ni ipi? Kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba wanyama kwa mikono yake kama alivyomuumba Adam kwa mikono yake. Kauli ile sio dhahir ya ile aya. Kwa wajhi mbili amezitoa, kwa namna mbili. Ahadihima anna al-lafza la yaqtadhihi بمقتضى اللسان العربي الذي نزل القرآن به. وكتزام هي لفظ بزوري هاي باب معنى هيو كلنغانا نلغة يكيراب أنباي القرآن امترمك كلغة هيو. ألا ترى إلى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقوله ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه. Katika hizi aya zote makusudio yanayokusudiwa ni kile alichochuma mwanadamu ye mwenyewe kwa binafsi yake. na kile alichokitanguliza. Wa in amilahu bighairi yadihi, hata kama ikiwa kile kitendo hakukifanya kwa mikono yake. Tayib, kwa nini basi kinasibishwa na mikono yake? Wanavyoni wasema khusat al-yad huna bidhikr duna sa'ir al-a'dha likaunha alat al-fi'l fi al-ghalib. Mkhusisho kutajwa mkono hapa pasi na viungo vyote vingine vilivyobakia, kwa sababu mara nyingi mikono ndio inayofanya kazi, mara nyingi sana. Lakini kuna uwezekano kuwa ni ulimi wake uliochuma yale maovu, mtu akazungumza maneno ya kufuru mpaka yakawa ni sababu ya yeye kumtoa katika Uislamu, matamshi ya kufuru, akamtusi Allah subhanahu wa ta'ala au akamtusi mtume sallallahu alaihi wasallam, akatoka katika Uislamu. Kesho akhira, makazi yake mtu kama ni wapi? Motoni, waliyadhu billah, milele. Na pale ndani wataambiwa dhalika bima qaddamat aidikum. Lakini kilichochuma nini huko? Ni ulimi. Kwa nini imenasibishwa kwa mkono? Wasema kwa sababu mara nyingi mkono ndio kiungo kinachotumiwa kufanyia jambo. Qala rahimahullah, bikhilafi ma idha qal amiltuhu biyadi, nimekifanya na mikono yangu, kama fi qawli ta'ala fawailu lilladhina yaktubuna alkitaba biaidihim, ikaja na ba, thumma yaquluna hadha min indillah fa innahu yadullu ala mubasharati shay'i bilyadi. Hii yaonyesha kuwa kile kitendo umekifanya haswa kwa kutumia nini? Mikono. Sababu wao walioandika hivi vitabu, yaktubuna alkitaba biaidihim, muandika kutumia nini? Kutumia mikono yao haswa. Athani, yani alwajh athani, annahu law kana almurad أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما. ingelikuwa makusudio kuwa wale wanyama Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba kwa mikono yake yeye mwenyewe, basi ile aya isingelikuja awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama, isingekuwa hivyo. Ingelikuwa khalaqna lahum biaidina an'ama, tumewaumbia kwa mikono yetu wanyama. Kama qala ta'ala fi adam, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu Adam, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Na wewe ukitizama hii aya, Allah subhanahu wa ta'ala alipomzungumzia Adam, ma mana'aka, alipomzungumzia Iblis juu ya kutomsujudia Adam, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, na aya hii khalaqna lahum mimma amilat aidina an'ama, utaona kuna tofauti. Tofauti ya kwanza, isnad al-fi'l. Hapa sema khalaqtu, yani asnad al-fi'l ila nafsihi ta'ala, huwa ta'al mutakallim al-a'id ila Allah subhanahu wa ta'ala. Takuta menasibisha iki kitendo kwa nafsi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika suratu Yasin sema amilat aidina, yani ikanasibishwa kile kitendo kwenye nini? Al-aidi, sio nafsi yake. Muone hiyo tofauti. Hapa alipokuwa azungumza na Iblis akamwambia ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, kile nilichokiumba mimi kwa mikono yangu. Lakini katika suratu Yasin amesema mimma amilat akasema aidina, akanasibisha kile kitendo kwa nini? Kwa aidi, sio kwa nafsi yake. Mwanifahamu sio? Lakini kitendo cha kumumba Adam akasema ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu, hakusema lima khalaqat aidina, sema lima khalaqtu biyadayya. Mwona tofauti ya kwanza kwazi. Tayyib. Tofauti ya pili, tathniyat al-yadayn. Katika sura Sad sema lima khalaqtu biyadayya, mikono mingapi? Miwili. Lakini katika sura Yasin ma amilat aidina, ikaja kwa jam' al-aidi. Hiyo tofauti ya pili. Tizama tofauti ya tatu, ta'diyatul fi'l biharf al-jar al-ba ila al-yadayn al-mufid lil-mubashar. Tizama ikatumiwa harfu ya ba biyadayya, ambayo faida yake tunapata kuwa mubasharatan amemuumba kwa mikono yake. Hilo nafikiri liko wazi. Qala أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما كما قال الله تعالى في آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قرآن إمكوية كوازي هكونا كفيشة فيشة لنياك. Qur'an imekuja kuweka wazi. Haikuja kwa jambo ambalo ndani yake limefichwa. Kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa hiki kitabu tumekuteremshia wewe ni chenye kubainisha na kuweka wazi kila kitu. Na katika maneno waliyotaja wanaoviona, kwa yoyote atakayesema kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaumba wanyama kwa mikono yake miwili kama alivyomuumba Adam, fa huwa aqun li Adam alayhi salatu wassalam. Huyo muasi mzazi wake Adam alayhi salatu wassalam. Kuwa amemfananisha kuumbwa kwake na kuumbwa nani? Wanyama ni sawa. Tofauti itakuwa wapi katika utukufu aliopewa Adam mbele ya nani? Ya Iblis la'natullahi alayhi. Lau kama ingilikuwa maana ni hiyo, Iblis angilikuwa na hujja ya kusema kuwa lima khalaqtu biyadayya, angesema wal an'am kadhalika, hawa wanyama pia sulioumba na mikono yako, kwani tofauti ya ili jitu na wale wanyama nini? Wote ni sawa. Angesema hivyo shetani. Sasa vipi itakuwa yosema mtu maana kama hii? Atakayesema maneno kama haya atakuwa ni aq, amemaasi mzazi wake Adam alayhi salatu wassalam. Vipi Allah Subhanahu wa Ta'ala amempa sharaf Adam ya kumuumba kwa mikono yake, wewe umwambia baba yako akweni wewe tofauti yako wewe nini na ng'ombe? Nyote mko sawa. Wewe na ngamia mna tofauti gani? Muona maneno yao machafu. Naam? Maneno machafu. Hakuna mtu anaweza kusema maneno kama hayo. Wallahu musta'an. وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني. كذهريك وبطيلي وقول يقوانزا يتكون لزيمة إيوه أساوى نكتك قول يبيلي، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها. لفظ ظاهر ياكنك والله سبحانه وتعالى أمي وومب ونياما كما لب وومب في يومب ونجينه. ولم يخلقها بيده ولا كوومبها ونيامكم كنوياك. لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس كوجميزة إلى عمالي أو كلكتينرو كميكونو نكما كوجميزة كلكتينرو كنفسي بمقتضى اللغة العربية ومقتضى ولغة يكيرابي. بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد. كنيومنا إكيوا كيلكي تندو كتنشربيشوا ننفسي كما خلقتو كيشا وعدي بالباء بيدي. يتكوى تفوتي ما نياكي. فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم وبه يزول كثير من الإشكالات. Na wengi katika falasifa walioingia katika ta'til as-sifat na tahrif ya sifat imetokamana na kutafahamu au kutofahamu masala kama haya ya kutofautisha baina ya maneno katika lugha ya Kiarabu yanapokuja ubeba maana gani. Allahu musta'an. Qala al-mithal ar-rabi' 'ashar qawluhu ta'ala innal ladhina yubay'unaka innama yubay'una Allah يد الله فوق أيديهم. طيب شبهة المحرف كتك هي آية أنهم قالوا إن ظاهر هذه الجملة من الآية أن الصحابة رضي الله عنهم إنما بايعوا ربهم تعالى مباشرة وهو سمى ظاهر هي جملة كتك هي آية نكوة مصحابة walimpa bai'a Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja min ajli an yulzimu ahli sunnah alqa'ilina bi anna sahaba radhiyallahu anhum inma bai'u an-nabiy sallallahu alayhi wasallam basharatan wataka kuwalazimisha qawli ahli sunnah ambao wasema kuwa masahaba walimpa bai'a mtume sallallahu alayhi wasallam moja kwa moja fayaquluna lahum antum ya ahli sunnah wasema nyinyi ahli sunna kad waqa'tum fi ta'wil mianguka katika mtego wa ta'wil mnaosema sisi tuko ndani haithu annakum innakum saraftum an-nass 'an dhahiri niona yadullahi fawqa aydihim nyinyi mkafasiri tofauti innal ladhina yubay'unaka innama yubay'una Allah kwa hivyo ulikuwa sawa sawa mseme nini bai'a wampa moja kwa moja nani Allah subhanahu wa ta'ala yadullahi fawqa aydihim sivo ha sawa wal jawab Sheikh al-Uthaymeen ajibu taratibu kwa jawabu tamu kabisa baridi kwa yule ambaye aitaka haki qala an yuqalu hadhi al-aya tadammanat jumlatayn hi aya ndani yake kuna jumla mbili الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله إن جملة كوانز وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها سلف أهل السنة وكي تشكوه آية وظاهر ياكن وحكيك واك وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نهي آي كوازي إن الذين يبايعونك كوا أنا يبايع أبنان نمتوم صلى الله عليه وسلم منيوي وبنفسيك كما في قول تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة hii aya iko wazi kwa aliyekuwa pewa bai'a nani ni mtume sallallahu alayhi wasallam wala yumkinu li ahadin an yafhama min qawli ta'ala innama yubay'una Allah annahum yubay'una Allah nafsahu wala yumkinu li ahadin wala haiwezekani kwa mtu yoyote an yafhama min qawlihi ta'ala innama yubay'una Allah أنهم يبايعون الله نفسه وواهم ببيع الله وما ناكنك وهم ببيع الله سبحانه وتعالى منيب بنفسيات ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ ولا هايزم تكودائك وهي عند ظاهر لفظه كونين لمنافاته لأول الآية وسباب إتكوى kufasiri kwa maneno haya kwa maana hiyo yaenda kinyume na mwanzo wa ile aya. Tizama katika dhamir yubayiuna innal ladhina yubayiunaka innama yubayiuna عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. إن الذين يبايعونك أن يقصدوا الناني أبا نمتوم صلى الله عليه وسلم والواقع نواقع بيانيفو لكون الصحابة رضي الله عنهم إنما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصعدوا إلى السماء حتى يبايعوا ربهم عز وجل. ما صحابة لكوجيكم نمتوم صلى الله عليه وسلم كتوا بيع ولا أكوبان رمبنغوني كونك والله سبحانه وتعالى لا. تاتو واستحالته في حق الله سبحانه وتعالى haiwezekani kufanya jambo hilo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kusema hivyo ya lazimu msemaji aseme kuwa anna Allah azza wa jalla nazala ila al-ardi fabay'uhu, alishuka kwenye ardhi wakampa bai'a, au annahum aks صعدوا إلى ربهم تعالى فبايعوه أو ولبنرجوك والله سبحانه وتعالى كم ببيع. وكلاهما باطل وبطلان لازم دليل على بطلان الملزوم. نيوت ما يلهاني باطل نلازم يكون باطل لملزوم بينكون باطل. قال وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له. لماذا؟ لأنه رسوله قد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى. ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله لأنه رسوله المبلغ عنه. وهو الله سبحانه وتعالى أمجعليكم فبيع أمتم صلى الله عليه وسلم ni kumpa bai'a yeye. Kwa nini? Kwa sababu mtume wake sallallahu alayhi wasallam ndio aliyepewa bai'a na masahaba kwa ajili ya jihad fi sabilillah. Na kumpa bai'a mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ajili ya jihad fi sabilillah, yani bimaana ile njia unayofuata katika jihad ni njia ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye amemtuma huyo mnayempa nini? Mnayempa bai'a. Kwa sababu yeye mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtume aliyetumilizwa kufikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama anna ta'ata ar-rasul ta'atan liman arsalahu, kama vile kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam ni kumtii nani? Yule aliyemtumiliza. Qala Allahu ta'ala man yuti'i ar-rasula faqad ata'a Allah. Siko wazi mwenye kumtii mtume za sallam basi huyu amemtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi idafati mubayatihim ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ila Allah ta'ala min tashrifi an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa ta'yidihi wa tawkidi hadhihi al-mubay'a wa 'idhamiha wa raf'i sha'ni al-bay'i al-mubay'in ma huwa dhahirun la yakhfa 'ala ahadin. Kuegemeza hii bai'a aliyopewa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa nini? Kwa sababu ya kumtukuza mtume sallallahu alaihi wasallam na kumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam na kutilia mkazo hii bai'a na kuonyesha utukufu na cheo kikubwa alichokuwa nacho wale waliotoa bai'a, na ili jambo liko wazi kabisa katika ili tukio. Kwa hivyo tumeona hapo kwa iko wazi kwa sababu alizozitoa Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi kuwa bai'a aliyopewa nani ni mtume sallallahu alayhi wasallam, na ndio dhahir ya hii aya. Aljumlatu thaniya qawlu ta'ala yadullahi fawqa aydihim, وهذه ايضا على ظاهرها وحقيقتها اي بيكو katika dhahiri yake na uhakika wake. Fa inna yad Allah ta'ala fawqa aydi al-mubay'in, mkono wa Allah subhanahu wa ta'ala uko juu ya bai'a, ya mkono ya wale waliotoa bai'a. Li anna yadahu min sifatihi wa huwa subhanahu fawqahum ala 'arshihi fa kanat yaduhu fawqa aydihim, kwa sababu mkono wake Allah subhanahu wa ta'ala ni katika sifa zake, na Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu yake, juu ya arshi yake, yuko juu yao, juu ya arshi yake, ikawa mkono wake uko juu ya mikono yao. Wahadha dhahiru lafzi wa haqiqatuhu, na hii ndio dhahiri ya lafzi na uhakika wake. وهو لتوكيد كون مبايعه النبي صلى الله عليه وسلم مبايعه له عز وجل. نيني كتيديا مكازو كوا كلكم مبايع متوم صلى الله عليه وسلم نيكم مبايع ناني الله سبحانه وتعالى. ولا يلزم منها ان تكون يد الله جل وعلا مباشره لايديهم, ولا هي لازم هي كوا مكنو الله سبحانه وتعالى هو موجه كو موجه جويا نيني جويا مكنو ياو. الا ترى انه يقال السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا. وهوني watu wasema kuwa mbingu ziko juu yetu. Ziko juu yetu wapi? Hapa juu yetu. Ziko huko. Lakini tusema ziko juu yetu. Hivyo hivyo ndio maana yake. Nafikiri iko wazi. فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. kwa mkono wa Allah subhanahu wa ta'ala uko juu ya mkono wa wale waliompabea mtume wake صلى الله عليه وسلم, pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko mbali na viumbe wake, yuko juu yao, juu kabisa. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم, ولا هكون mtu yoyote mwenye akili timamu atafahamu haya maneno kuwa maneno Allah subhanahu wa ta'ala anasema يد الله فوق أيديهم kuwa ni يد النبي صلى الله عليه وسلم فوق أيديهم. لا. ولا ان يدعي ان ذلك ظاهر اللفظ, ولا هاوزي mtu kudai kuwa hiyo ndio dhahir ya lafz. لان الله تعالى اضاف اليد الى نفسه. تزاما hapa Allah ameunasibisha mkono kwa nafsi yake, yad Allah, ووصفها بانها فوق ايديهم, akaupa sifa kuwa uko juu ya mikono yao. ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعه الصحابه لم تكن فوق ايديهم, na mkono wa mtume za sallam alipokuwa yuwapa bai'a masahaba haukuwa juu ya mikono yao. Bal kana yabsutuha ilayhi, alikuwa kinyosha ule mkono kisha masahaba akimpa, sio eti weka mkono wake juu ya mikono yao. Umeelewa? Eh, naam. Kwa hivyo kusema kuwa yadullahi fawqa aydihim ni mkono wa mtume za sallam uko juu ya mkono wao, vipi? Ni vile vile yadullah ala dhahiri, lakini kwa maelezo hayo tulioeleza. قال فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. ثم صلى الله عليه وسلم alikuwa akiwapa mkono kama yule mtu anempa mwenzake mkono kimomkua akichukua bai'a kwao, wala sio mkono wake mtume صلى الله عليه وسلم ulikuwa juu ya nini, juu ya mikono ya masahaba. Mpaka hapo nimeeleweka? Tayyib, استمر. المثال الخامس عشر. اتكاي سنزيا نتموليزا سوالي رفو اشريشي كويفو وسيسنزيا. المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث. قول ياك يا الله سبحانه وتعالى كتك حديث قدسي يا ابن آدم ايوه من آدم مريضت وصويلي وكل بارة وسمنين نيلي قنجيكا سيو يعني وطوى بارة وسمنين سمن نيلي قنجيكا لكني مكوس سي صحيحك سويليك سمن لكوام قنجوا فلم تعدني وكوجا كوني تنبليا. Masha Allah. Sema hii hadithi iko wazi kuwa Allah ana sifa nini? Ya kuwa mgonjwa. Mwasemaji, yeye mwamthibitishia hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ah, twende taratibu. Wa hadha alhadith rawahu Muslim, bi maana alhadith sahih. Fi babi fadli iyadati almarid. min kitabi albirri wassila, paka kataje kile kitu. Rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, inna Allah ta'ala yaqulu yawm alqiyamati ya ibn adam maridtu falam ta'udni. Al-Imam al-Bukhari pia ameipokea hii hadithi. Kwa nini akusema muttafaqun alayh? Mwajua Al-Imam al-Bukhari ameipokea hadithi. Kwa nini hapa Sheikh Ibn Uthaymeen akutaja muttafaqun alayh? Haiko kwenye sahihi, iko wapi? Kwenye al-adab al-mufrad. Sima kumbuka tumesoma hadithi kwenye al-adab al-mufrad. Barakallahu fiki. Al-Imam al-Bukhari ameipokea lakini katika al-adab al-mufrad. Kuitaja kwenye sahihi yake. Ndio maana ikutaja muttafaqun alayhi. Lakini Imam al-Bukhari awrada hadha al-hadith fi kitabihi al-adab al-mufrad. Ambao sio sahihi yake. Hadith sahih lakini ameiweka katika al-adab al-mufrad. Hakuiweka kwenye sahih al-Bukhari. Tab sahih. طيب رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين قال ما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. طيب na iko riwaya ambayo yafasiri la wajadtani indahu ay la wajadta dhalika indi, katika riwaya nyingine la wajadta dhalika indi, utapata ujira wake kile kitendo cha kumtembelea yule mgonjwa kwangu mimi. Na hii tulitaja katika sharhi ya hadith katika al-adab al-mufrad. Ya ibn adama istat'amtuka falam tut'imni, qala ya rabbi وكيف أطعمك وأنت رب العالمين قال ما علمت أنك أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته لوجدت أو وجدت ذلك عندي. شبهة وليتوى أهل التحريف كتك أي حديث سيما أنهم يقولون إن ظاهر هذا الحديث أن الله تعالى مرض وجاع وعطش. من قابل مجاتر عطش يعني أصابه العطش. والله نصيفة يكون كيو مريضة نصيفة يكون مجونجو جاعة نصيفة يكون جاع. وأنتم يا أهل السنة قلتم معنى الحديث أن العبد هو الذي مرض وجاع وعطش. نجيني أهل السنة وسيمك ونيولي مجيا ندي ألي يبتمراضي أو نيبتمراضي نكون نجاع نكون كيو. وهذا صرف لظاهر الحديث نهيني كونروا ظاهر إلى حديث. وهذا هو التأويل الذي أنكرتموه علينا ديو تأويل مليوتو كتازاسيسي وقد وقعتم أنتم فيه نانين ميانغو كيان دانياك. والجواب سوا سوا كل من يكيل تمام هايزوك سماما نينو ها تويندلي أن السلف أخذوا بهذا الحديث. سلف وليتقول أي حديث بليليه ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم ولها وكوندوا إلى ظاهر ياكي وتحريف أمبايو وتكون من يكوبوتيا وكفواتا متمنيو نفس وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به لفسيري كما فيلي أليف فسيري يولي أليز ومزهايو منينو. فقوله تعالى مرضت واستطعمتك واستسقيتك هامنين لزمز النان الله سبحانه وتعالى قال بينه الله تعالى بنفسه حيث قال أما علمت أن عبدي فلانا مريض kisha annahu istat'amaka abdi fulanun wa istasqaka abdi fulanun, aya yote aliyobainisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi hii. Wa huwa sarihun fi anna almurada bihi maradu abdin min ibadillah. Na hii iko wazi kuwa anayekusudia maneno kuwa alikuwa mgonjwa mja katika waja wa Allah. Wastit'amu 'abdin min 'ibadillah wastisqa'u 'abdin min 'ibadillah walladhi fassarahu bidhalika huwa Allahu almutakallim bihi wa huwa a'lamu bimuradihi. Aliyefasiri ni Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe anayefahamu makusudio ya maneno yake. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إلى الله والاستسقاء المضاف إلى الله بمرض العبد واستطعامه واستسقائه لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره لأن ذلك تفسير المتكلم به فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء. أسمى نسيسي تكفسير مراضي يلي نسبيشك والله سبحانه وتعالى na kutaka chakula, yani kuwa na njaa kuliko nasibishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kutaka maji kuliko nasibishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tukikufasiri kuwa ni maradhi ya ule mja na ndani kwa ule mja na kiu ni kwa ule mja, hatui ni wenye kuondoa ile lafzi kwa dhahiri yake, la, li anna dhalika tafsir almutakallim bihi, kwa sababu hii ndiyo tafsiri ya ule mzungumzaji mwenyewe. Ni kana kwamba ile maana ya mwanzo ndio ile aliyozungumza ya pili. Aliposema kuwa nilikuwa mgonjwa hukuja kunitembelea, mja wake akashangaa na kusema ya Rabbi, vipi nije kukutembelea wa anta rabbul alamin? Allah subhanahu wa ta'ala akamfasiria mja wake akamwambia hukujua kuwa mja wangu fulani alikuwa mgonjwa, ungeenda kumtembelea ajiri yake ungeipata kwangu? Bimaana mimi sikusudi uje kumtembelea mimi kuwa mimi ni mgonjwa, mimi nakusudia kuwa mja wangu fulani alikuwa mgonjwa, hukuenda kumtembelea. Mfahamu nazungumza nini? Mfano mtu leo aseme nachomeka, hata pole hukuja kuniambia mchomeka wapi, maana sijakuona uchomeka kokote. Wewe kusikia bana nyumba yangu inchomeka bana, na wewe jirani yangu bana, basi hata pole ukuja kunipa? Oh, wewe ulikuwa kusudia kuchomeka kwako ni nyumba yako inchomeka. Aliyefasi sasa mimi nikisema yule bwana asema ninachomeka ukuja kunipa pole, akusudia nyumba yake si yeye. Wewe uja dhahiri yake yeye anchomeka. Sasa si mimi nakwambia yeye mwenyewe akasema kuwa nyumba yangu inchomeka, wewe hukuja. Umefahamu sio? Si maneno ya kwazi ya. Kuna tatizo hapa. Yule mzungumzaji afahamu zaidi kile anachokusudia. Kwa hivyo ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyesema yale ya mwanzo kisha akafasiri yeye mwenyewe, kuna ubaya gani? Ndivyo ilivyo. Sasa hapa kuna tatizo gani? Wewe unalazimisha jambo ambalo si sawa kulazimisha. Sasa so, mimi kufasiri kwangu haya maneno kuwa ni mja ndiye aliyekuwa mgonjwa, ama kwa lugha ya wale mabwana aliyegonjeka, sio ni yule mja, itakuwa sio sarf ya haya maneno an dhahiri, bali ni kuzungumza yale maneno kwa tafsiri aliyofasiri nani? Mzungumzaji ambaye afahamu zaidi makusudio ya nini ya maneno yake. Ndio maana maneno Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi قال وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث. الله سبحانه وتعالى أمن سبيش هذي ونفسياك منذ إلي كوا برغبة نكهميزة كقول تعالى من ذا الذي يقرض الله ويزم كوب الله سبحانه وتعالى كم كوب كوبشة ويولي چوناتو ينيه ونكوبا ويونكيبي ومنادامو. Na Allah subhanahu wa ta'ala, man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasana, ni mkopo huo. Allah subhanahu wa ta'ala, nani atakayemkopa Allah subhanahu wa ta'ala mkopo mzuri, kesho atapata nini? Ajiri yake. Kuna maanisha atakamkopo wako wewe na wazimu hakutaki mkopo wewe, ama utakuwa kama Myahudi, inna Allah faqir wa nahnu aghnia, ongo wakubwa mabakhili. La. Kwa hivyo hapa ni kukuhimiza wewe ufanye na utoe katika njia za khairi. Wa hadha alhadith min akbar alhujaj ad-damigha li ahli at-ta'wil alladhina yuharrifuna nusus as-sifat 'an dhahiriha bila dalil min kitabillahi ta'ala wa la min sunnati rasuli sallallahu alayhi wasallam wa innama yuharrifunaha bishubahin batilatin hum fiha mutanaqiduna muttaribun. Sheikh Ibn Uthaymeen asema na hii hadithi ni katika hujja kubwa zinazovunja hujja zao ahli at-ta'til at-ta'wil ambao hubadilisha nusus za sifat kutokana na dhahiri yake bila ya dalili kutoka katika Qur'an wala sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali hufanya tahrif kwa shubha batila ambazo ndani ya shubha zile wao wagongana wenyewe kwa wenyewe, watetemeka katika hujja zao, hawana msimamo. Na hivi ndivyo ilivyo kwa mtu yoyote wa batil. Mtu yoyote wa batil huwa yajigonga sana, huku weza kusema hivi, huku wasema hivi. Weti zama mahizbi kwa mfano, wale wanaojiita watu wa sunna, utawapata wafanya mpaka mijadala kuwa maulidi nini bid'a, si ndio? Lakini hili hili jihizbi, hili jihwani, hamfanyii inkar Hasanul Banna, kiongozi wao ambaye lilikuwa jisufi la maulidi, yule atamtetea. Sasa mbona una tanakudhu wewe? Hapa wafanya mjadala maulidi mbid'a, kisha yule yule mtu wa bid'a wewe wamnusuru. Umeona vipi? Ndivyo walivyo hao. Utakuta mmoja wao hapa walipoanza kuuawa uawa wale makhawariji hapa Mombasa hapa. Walipoanza kuuawa uawa sababu ya fitna zao wao wenyewe. Akatoka kwenye redio, na mwanzo walikuwa na wao yani mithla alharba yabadilika kama itonani ile kinyonga, yani uangalia ile saha ilivyo vile mlivyo na yeye atabadilika. Akaonyeshwa twasikia wewe ndio utakuwa kiongozi baada ya huyu eh. Katoka kwenye maridio, mimi simo mimi katika wao kabisa, ile manhaji yao batili, yani ya kikhawarije eh. Alafu sasa hivi umpate mtu huyo huyo aidha al-qarni katika ahlu sunna bana, jikhariji jikubwa ili ili. Sasa we nani wewe? Mbona hamjielewi nyinyi? Famali haulai al-qawmi la yakaduna yafqahuna haditha. Lakini haya yote yaletwa kwa sababu hawatembei katika misingi thabita, watembea kwa kufuata matamanio ya nafsi, hawana misingi. Ahlu sunnati wal jamaa watembea katika misingi ambayo haibadiliki. Haibadiliki, yabakia vile vile. Misingi ni ile ile. Ukiwa wewe ni khawarij, ni arifi, ni aidh al-qarni, ni nani, kama wewe ni khawarij, ni khawarij. Sio ati kwa sababu wewe waitwa fulani utabadilika, ati kwa sababu una sauti nzuri ya kutoa mawaidha na kuchikisha watu na nini, tukukubali, ukiwa una misingi ya kikhawariji unabakia mle mle tu, ni khariji tu. Sio eti huko wapinga makhawariji huko mnusuru Said Qutb. Sasa wewe wazungumza nini wewe? Hili ndilo jibaba la makhawariji hili la asri, lilowaekea misingi miji khawariji wa asri, mpaka makhawariji watoa vitabu vyake wakivisambaza, sababu yeye ndo aliyewekea misingi. Kisha wamkuta mtu huyu huyu wasema yeye apinga makhawarij na huku amsupporti Said Qutb, amtetea Said Qutb, na akizungumzwa la tasubbu al-amwat, aje zile umumat, sasa zile umumat zungumzo. Na wao hawaoni hawa watu wa bid'a wakiwazungumza nani? Ahli sunnati wal jamaa katika maulama waliotangulia wangapi? Waje kwenye umumati. Bid'a ikifanywa lazima izungumzwe, ikatazwe. Na hivi ndivyo wanavyokwenda ahlul bid'a hata katika al-asma wa sifat. Kuwa hawana misingi maalum wanaoifuata. Hawa shuba bas fasifuata, huku yazungumza hivi kwa jikanganya. Muona yule? Azungumza kuwa sisi mawahabi bana, twapinga maulidi sisi mawahabi, ajiita yeye wahabi sio. Kisha huyu yuasema salafia jadida, inaanzishwa na Muhammad bin Abdul Wahhab na Muhammad bin Saud wakiungana ili kuulinda ufalme wa Saud. Sasa wewe Wahhabi wa vipi wewe? Mbona umtukana imamu wako tena hapa? Na jana ulikuwa wasema nini? Sisi wafuasi wa Muhammad Abdul Wahhab, wasema hivyo wewe. Mimi sisemi kuwa sisi ni wafuasi wa Muhammad Abdul Wahhab, sisi tunasema kuwa ni mwanachuoni katika wanaovioni wa Sunna. Wala sisi si Wahhabi. Sisi ni Salafiyun. Kama wewe umechagua hilo ni wewe. Kisha kesho usimame wewe ukanganyike ndio ukaona wale mahurafi, kisha baadaye uzitoa zile zile clip zake, zile video zile, wakasema angalia hapa azungumza nini na huku azungumza nini. Sisi tutawapa siri yao. Wa inda Juhainatul khabaru liyaqin. Wa inda Juhaina alkhabaru liyaqin. Ndoni hapo tutawaambia siri zao. Na bado hamjaona kugongana kwao, mtazidi kuona. Hivi mtu aweza kutoa dalili ya kuwa karni yuko katika haki ama mghamisi yuko katika haki kwa picha? Eti kama hawa wako katika haki, mbona katika picha hapa tumuona Fauzani yuko hapa? Muflis. Waishiwa na hoja mpaka utumie hoja za picha sasa. Ukiona picha wewe chukua mweke. Nyi hata tushangae mweza kuzitengeza tu kwenye Photoshop zile, mkatengeza kisha mkasema angalieni. Hata bimbaza mna haya nyinyi, ashafariki mweza mweka na mghamisi mkasema angalia wanket pamoja hawa. Mbona bimbazi kuna huyu? Wala hamna haya nyinyi kudanganya. Si mmejizushi tu, watu wa Maulidi wana yao na nyinyi watu wa bid'a kivyenu. Hizbiyun ni mubtadi'a kama vile wale khurafiyun ni mubtadi'a, isipokuwa mmoja na mshinda mwenzake. Lakini wote waitwa nani? Mubtadi'a. Turudi hapa. Nilikuwa ni nawadokeza. Tutamalizana nao inshallah siku nyingine. Biidhnillah. Tayyib. Qala Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi. Wa hadha al-hadith min akbar al-hujaj ad-damigha li ahli at-ta'wil الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما يحرفونها بشبهة باطلة هم فيها متناقضون مضطربون. هات ما يليز. إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله. تزاما hizi nusus za sifat zote katika Qur'an, zote bidun istithna, tuseme sifa ya yad, sifa ya ain na sifa nyinginezo, waja, lau kama ingilikuwa makusudio sio dhahiri yake, basi angebainisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa ushahidi gani? Kama ilivyo katika hadithi hii. Mwayona ya hadithi, hii hadithi ni hujja ya nguvu sana. Lau kama makusudio ya Allah ya wajhi sio sifa yake hakiki, basi angeeleza katika kitabu chake. Kama istiwa sio sifa yake, angeeleza kama vile katika hii hadithi alivyosema maridtu, kisha kaeleza maana yake. Mnafahamu sio nazungumza nini? Kwa sababu si sifa nzuri ya marad, akaeleza kwa msije ni ili usije ukafahamu wewe kuwa Allah ana sifa ya kuwa na nini na maradhi. Akasema ama alimta anna abdi fulanan kana maridhan. Meona, ndio Sheikh al-Uthaymeen anasema hii ni hujja inayovunja kabisa nguzo za nani, za ahlu ta'til wa tahrif. Walau kana zahiruha mumtani'an ala Allah kama za'amu labayyanahu Allah wa rasuluhu kama fi hadha al-hadith. Na lau kama ingelikuwa dhahiri yake hizi sifa haifai kunasibishiwa nazo Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake angelibainisha kama vile alivyobainisha katika hii hadithi. Walau kana dhahiruha al-la'iq billahi mumtani'an 'ala Allah lakana fil kitabi wa sunnati min wasf Allah ta'ala bima yamtani'u 'alayhi ma la yuhsa illa bikulfatin. Na lau kama ingelikuwa dhahiri yake inaulingana na Allah subhanahu wa ta'ala, haimkiniki kuwa na Allah subhanahu wa ta'ala kunasibishiwa na sifa kama ile, basi ingelikuwa katika Qur'an na Sunna kuna sifa nyingi yamesifiwa nazo Allah subhanahu wa ta'ala ambazo hazilingani na utukufu wake, nyingi ambazo tuwezi kuzisabu isipokuwa kwa taklifu. Sifa ya wajhi, صفة يا عينين أو العين، صفة يا سمع، صفة يا بصر، na nyinginezo katika sifa ambazo ahlu ta'til wazikataa. Ingelikuwa zote hizi hazilingani na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuna kazi basi. Kitabu kizima kitakuwa kimetapaka sifa ambazo zilingani na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Hiyo tabu yote tupewe na Allah subhanahu wa ta'ala kitabu ambacho ndani yake kumejaa kufru lau kama mtu ataitakidi dhahiri yake. Hiyo yaingia kilini? La wallah. وهذا من أكبر المحال جنبو أمكب ومحال مكب وليزكان. ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قواعد نصوص الصفات والحمد لله رب العالمين. هي مفانو ليبيجي يعني مفانو يكتوشا أمبو يتكوبا نورو يويو يكجيبو نكفهام مجوابو يشبهات نينجين ونوزيتوا أهل التعطيل هوا نشبه هزين مشو كلا سيكو وطواتو هاويش كتوبا يعني هوا كفن يبدع والله وتتفتنص يويوتي ويذون جشينغو waivunje shingo pake yelekee ile njia wanaotaka wao. Hawashindwi. Yaani hivi lau kama leo mubtadi atazua uzushi. Leo leo aweza kutoa dalili. Akakwambia hii dalili hii ni ya hili jambo mimi nalifanya. Yaani hiyo dalili hakuijua mtume wala masahaba. Alayhi salatu wassalam. Ameifahamu yeye katika mwaka huu. Wala hawana mwisho. Shayatin al-ins. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. غدا نأخذ الخاتمة إذا تيسرت الأمور، ممكن نكمل غدا إن شاء الله. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.